ลูกาบทที่4พระเยซูทรงเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกลับจากแม่น้ำจอร์แดนและพระวิญญาณทรงนำพระองค์ไปในถิ่นทุรกันดารที่ซึ่งพระองค์ทรงถูกมารทดลองถึง40วันตลอดวันเหล่านั้นพระองค์ไม่ได้เสวยอะไรเลยและเมื่อสิ้นสุดแล้วพระองค์ก็ทรงหิวมารจึงพูดกับพระองค์ว่า ถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าจงสั่งก้อนหินนี้ให้กลายเป็นขนมปัง แต่พระเยซูตรัสตอบมารว่าม ีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่ามนุษย์จะดำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได ้แล้วมารจึงนำพระองค์ขึ้นไปบนที่สูงสำแดงราชอาณาจักรต่างๆทั่วพิภพให้พระองค์เห็นภายในพริบตาเดียวแล้วมารพูดกับพระองค์ว่า อำนาจและความรุ่งโรจน์ทั้งหมดนี้เราจะยกให้แก่ท่านเพราะว่าเราได้รับมอบสิทธิ์ไว้แล้วและเราปรารถนาจะให้ใครก็ได้ตามใจเราท่านกราบนมัสการเราทุกสิ่งจะเป็นของท่าน แต่พระเยซูตรัสตอบมารว่า พระคัมภีร์เขียนไว้ว่าจงกราบนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่านและปรนิบัติพระองค์แต่ผู้เดียว แล้วมารจึงนำพระองค์ไปที่กรุงเยรูซาเล็มและให้พระองค์ประทับอยู่ที่ยอดหลังคาพระวิหารแล้วพูดกับพระองค์ว่า ถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าจงกระโจนลงไปจากที่นี่เพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าพระเจ้าจะรับสั่งเรื่องท่านต่อบรรดาทูตสวรรค์ของพระองค์ให้ป้องกันรักษาท่านไว้และเราทูตสวรรค์จะมือพระของทูตท่านหมายเท้าของท่านกระทบหิน พระเยซูจึงตรัสตอบมารว่าม ีคำกล่าวไว้ว่าอย่าทดลององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่าน เมื่อมารทดลองทุกอย่างจนหมดแล้วจึงจากพระองค์ไปจนกว่าจะถึงโอกาสเหมาะพระเยซูเสด็จกลับไปที่แคว้นกาลิลีด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณและกิตติศัพท์ของพระองค์ก็เลื่องลือไปทั่วทุกแว่นแคว้นโดยรอบพระองค์ทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของพวกเขาและได้รับการสรรเสริญจากคนทั้งหลายแล้วพระองค์เสด็จมาถึงเมืองนาซาเร็ธที่ซึ่งพระองค์ทรงเจริญไว้ขึ้นพระองค์เสด็จเข้าไปในธรรมศาลาในวันซาบาโตเช่นเคยและทรงยืนขึ้นเพื่อจะอ่านพระธรรมเขาจึงส่งคัมภีร์อิสยาห์ผู้เผยพระวจนะให้แก่พระองค์เมื่อพระองค์ทรงคลี่หนังสือนั้นออกก็ทรงพบข้อที่เขียนไว้ว่า พระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับข้าพเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้เพื่อนำข่าวดีมายังคนยากจนพระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาประกาศอิสรภาพแก่พวกเฉลยประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได้เห็นอีกปล่อยผู้ถูกบีบบังคับให้เป็นอิสระและประกาศปีแห่งความโปรดปรานขององค์พระผู้เป็นเจ้า แล้วพระองค์ส่งม้วนหนังสือส่งคืนให้แก่เจ้าหน้าที่แล้วประทับลงและตาของทุกคนที่อยู่ในธรรมศาลาก็จ้องดูพระองค์พระองค์จึงเริ่มต้นตรัสกับเขาทั้งหลายว่า พระคัมภีร์ตอนนี้ที่พวกท่านได้ยินกับหูก็สำเร็จแล้วในวันนี ้ทุกคนก็กล่าวชมเชยพระองค์และประหลาดใจในถ้อยคำที่ประกอบด้วยพระคุณซึ่งพระองค์ตรัสและกล่าวว่า คนนี้เป็นลูกของโยเซฟไม่ใช่หรือ พระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่า พวกท่านคงอยากจะกล่าวภาษิตข้อนี้แก่เราเป็นแน่คือหมอจงรักษาตัวเองเถิดและพวกท่านคงอยากจะพูดว่าสิ่งต่างๆที่เราได้ยินว่าท่านทำในเมืองคาเปนาอุมจงทำในเมืองของตัวเองที่นี่ด้วยสิ พระองค์ตรัสต่อไปว่า เราบอกความจริงแก่พวกท่านว่าไม่มีผู้เผยพระวจนะคนใดได้รับการยอมรับในบ้านเกิดของตัวเองและเราบอกความจริงแก่พวกท่านว่ามีหญิงม่ายอยู่มากมายท่ามกลางพวกอิสราเอลในสมัยของเอลียาเมื่อท้องฟ้าปิดถึง3ปี6เดือนจนเกิดการกันดารอาหารอย่างมากทั่วทั้งแผ่นดินพระเจ้าไม่ทรงใช้เอลียาให้ไปหาหญิงม่ายคนใดในพวกนั้นเลยเว้นแต่หญิงม่ายในบ้านซาเรฟัตแขวงเมืองไซดอนและมีคนโรคเรื้อนอยู่มากมายท่ามกลางพวกอิสราเอลในสมัยของเอลีชาผู้เผยพระวจนะด้วยแต่ไม่มีใครได้รับการรักษาให้หายเว้นแต่นาอามานชาวซีเรีย เมื่อทุกคนในธรรมศาลาได้ยินอย่างนั้นก็ฉุนเฉียวอย่างยิ่งจึงลุกขึ้นผลักไสพระองค์ออกจากเมืองและพาพระองค์ไปที่หน้าผาของเนินเขาที่เมืองนั้นตั้งอยู่ตั้งใจจะผลักให้พระองค์ตกลงไปแต่พระองค์ทรงฝ่าพ้นพวกเขาและเสด็จจากไปแล้วพระองค์เสด็จไปถึงเมืองคาเปอร์นาอุมแขวนกาลิลีและทรงสั่งสอนพวกเขาในวันซาบาโตเขาก็อัศจรรย์ใจด้วยคำสอนของพระองค์เพราะพระดำรัสของพระองค์ประกอบด้วยสิทธิอำนาจมีคนหนึ่งในธรรมศาลาที่มีผีโสโครกเข้าสิงร้องเสียงดังว่า พระเยซูชาวนาซาเร็ตพระองค์มายุ่งกับเราทำไมพระองค์มาทำร้ายเราหรือข้ารู้ว่าพระองค์เป็นใครพระองค์คือองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้า พระเยซูจึงตรัสห้ามมันว่าน ิ่งเสียจงออกมาจากตัวเขา ผีนั้นก็ทำให้เขาล้มลงท่ามกลางฝูงชนแล้วก็ออกจากตัวเขาแต่ไม่ได้ทำอันตรายเขาเลยทุกคนก็ประหลาดใจพูดกันว่า ถ้อยคำของคนนี้มีอะไรพิเศษนะเพราะท่านสั่งผีโสโครกด้วยสิทธิอำนาจและฤทธิเดชและพวกมันก็ออก กิตติศัพท์ของพระองค์จึงเลื่องลือไปทุกตำบลที่อยู่รอบนั้นเมื่อพระองค์ทรงลุกออกจากธรรมศาลาก็เสด็จเข้าไปในบ้านของซีโมนแม่ยายของซีโมนกำลังป่วยมีไข้สูงพวกเขาจึงอ้อนวอนขอให้พระองค์ช่วยนางพระองค์ทรงยืนอยู่ข้างคนป่วยตรัสสั่งไข้ให้ออกจากนางแล้วไข้ก็หายและในทันใดนั้นแม่ยายของซีโมนก็ลุกขึ้นมาปรนิบัติพระองค์กับพวกของพระองค์พอตะวันย่อแสงใครที่มีคนเจ็บเป็นโรคต่างๆก็พามาหาพระองค์พระองค์วางพระหัตถ์ถูกต้องเขาทุกคนให้หายจากโรคผีก็ออกจากตัวของหลายคนและร้องว่า ท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้า แต่พระองค์ทรงห้ามพวกมันพูดเพราะมันรู้ว่าพระองค์เป็นพระคริสต์พอถึงรุ่งเช้าพระองค์เสด็จออกไปยังที่เงียบสงัดฝูงชนก็เที่ยวสอบหาพระองค์เมื่อพบแล้วก็หน่วงเหนี่ยวพระองค์ไว้ไม่ให้จากพวกเขาไปแต่พระองค์ตรัสกับเขาว่า เราต้องไปประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าแก่เมืองอื่นๆด้วยพระองค์ทรงใช้เรามาก็เพราะเหตุนี ้พระองค์จึงทรงเทศนาสั่งสอนต่อไปในธรรมศาลาต่างๆทั่วยูเดีย